Let's Fall in Love, a wcześniej No One Like You, czyli eksperyment Roberta Glaspera z płyty Art Science opublikowanej we wrześniu 2016 roku. To jest album, który wieńczy swoistą trylogię naszego bohatera Roberta Glaspera. Wcześniejsze płyty, dziś już zaprezentowane, to Everything's Beautiful oraz ścieżka dźwiękowa do filmu Miles Ahead. Zresztą rok 2016 był doskonałym czasem w twórczości tego kompozytora, producenta i jazzowego pianisty. Ale ten ostatni, Art Science, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, jest wymyślony troszeczkę inaczej, bowiem nie pojawiają się na nim gwiazdy z pierwszych stron muzycznych periodyków, a zespół, ten podstawowy skład Robert Glasper Experiment. Komponują, grają i śpiewają wyłącznie stali członkowie tego składu, czyli saksofonista, wokalista i klawiszowiec Casey Benjamin, basista Derek Hatch i perkusista Mark Kallenberg. Glasper oczywiście jako lider całemu przedsięwzięciu dał swoje nazwisko. Płyta opakowana jest w bardzo charakterystyczną układkę. Rysunkowe postaci całego składu. Wszystko rzecz jasna opatrzone logo wytwórni Blue Note Records. I jak to często w twórczości Glaspera bywa, połowa płyty to tradycyjne rozwiązania jazzowe, często akustyczne. Druga część to już mocny flirt z muzyką elektroniczną. Tak w wielkim skrócie przedstawia się postać i twórczość Roberta Glaspera, laureata nagród Grammy, jazzmana, który ma olbrzymi wpływ na współczesną muzykę jazzową. W kwietniu tego roku Robert André Glasper skończy 43 lata i myślę, że rozpoczynając przygodę z nowoczesnym i progresywnym jazzem, warto dobrze poznać dyskografię właśnie tego gentlemana. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim zapowiadany na wstępie jakże przełomowy w historii jazzu album In a Silent Way Milesa Davisa. Płyta opublikowana w lipcu 1969 roku. Dlaczego jest to przełomowe wydawnictwo? Z kilku powodów. Po pierwsze, myślę, że warto zwrócić uwagę na zupełną zmianę konstrukcji poszczególnych nagrań, utworów. Jazz do tej pory troszeczkę przypominał szkielet, układ piosenek. Na płycie In a Silent Way forma niczym karmel zostaje rozciągnięta i właściwie pozostaje otwarta. Nie są to kompozycje zamknięte. To jest pierwsza, bardzo ważna cecha tego albumu. Drugą cechą, drugą istotną jest wzmocnienie roli producenta muzycznego, bowiem In a Silent Way tak naprawdę powstał w tak zwanej postprodukcji. Nie jest to album nagrany na setkę, a jest on wynikiem kreatywnego podejścia do pracy w studiu. Producentem albumu jest Theo Macero, a na samej płycie, poza oczywiście Milesem Davisem, po raz pierwszy w otoczeniu Milesa pojawił się Joe McLaughlin. Usłyszą Państwo również Chicka Corea, który wystąpił obok Herbiego Hancocka. Na perkusji Tony Williams, znany z wcześniejszych składów Milesa Davisa. Dave Holland na basie. Pojawia się także Joe Zawinul na organach. No i Wayne Shorter na saksofonie tenorowym. Na trąbie oczywiście Miles Davis, który właśnie tą płytą stawia cezurę z poprzednimi wydawnictwami i mocno otwiera nowy szlak w swojej historii, przedstawiając po raz kolejny zresztą zwrotnicę w muzyce jazzowej. Po In a Silent Way pojawiła się, jak Państwo doskonale wiedzą, kultowa płyta Bitches Brew i nie byłoby jej, gdyby nie ta pierwsza, gdyby nie In a Silent Way. Rozpoczniemy rzecz jasna od strony pierwszej, na której pojawił się utwór połączony SHHH, Peaceful, hybrydowy utwór Milesa Davisa. Przed nami strona A tego wydawnictwa opublikowanego, przypomnę, w lipcu, 30 lipca 1969 roku w wytwórni Columbia Records. Thank you. Tak przedstawia się pierwsza strona pierwszej elektrycznej płyty jazzowej In a Silent Way Milesa Davisa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. In a Silent Way. To przypomnę album Milesa Davisa, który dziś przywołuję. Album opublikowany pod koniec lipca 1969 roku. Przełomowy, bo pierwszy elektryczny w historii muzyki jazzowej. Album, na którym po raz pierwszy pojawił się John McLaughlin, ale też obecny był Chick Corea, który grał obok Herbiego Hancocka, Josa Vinul, Tony Williams i Wayne Shorter na saksofonie tenorowym. Po pierwszej stronie tego wydawnictwa, naciętego przez wytwórnię Columbia, na której na wstępie tytułowy In a Silent Way, czyli utwór skomponowany przez Josa Vinula i następnie połączony It's About That Time, to już kompozycja Milesa Davisa. Obie są ze sobą połączone i tak też zostały oznaczone na płycie jako B1 i B2. Thank you. Thank you. Wysłuchaliśmy przełomowego albumu Milesa Davisa In a Silent Way, przełomowego z kilku powodów, między innymi z powodu formy poszczególnych utworów, które przestały być zamknięte, a zaczęły tworzyć formy otwarte, formy tak bardzo typowe dziś dla muzyki elektronicznej. To jedna z ważniejszych cech tego albumu. Druga jakże istotna to fakt wniesienia do bardzo ważnej rangi samego producenta muzycznego. Na In a Silent Way był to Theo Macero. Producent muzyczny stał się o tyle ważny, że właśnie na tej płycie to on pod rozkaz autora, pod rozkaz Milesa, jak gdyby decydował o kształcie poszczególnych kompozycji, bowiem ten album powstawał na zasadzie właśnie postprodukcji. To nie jest płyta nagrana na setkę, to jest płyta, która powstała z różnych improwizacji, z różnych take'ów rejestrowanych w studiu, aby później również w studiu naciąć, dociąć, podbić niektóre części poszczególnych kompozycji i dopiero w tej wersji, w cudzysłowie poprawionej przez producenta, następowała kolaudacja samej płyty. In a Silent Way to również, przypomnę, album poprzedzający Beaches Brew, jedna z najbardziej kultowych płyt Milesa Davisa. Niektórzy twierdzą, że najzwyczajniej nie byłoby, gdyby nie In a Silent Way. Ale ja myślę, że i tutaj dodam od siebie, że nie byłoby również całej masy koncepcji muzyki elektronicznej, gdyby nie ta płyta, bo jeszcze raz powtórzę, na In a Silent Way pojawiły się kompozycje otwarte, do tej pory nieobecne w twórczości progresywnych jazzmenów. Powoli zmierzamy do końca. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Na zakończenie gentleman wspomniany już dzisiaj, trębacz Kion Harold, który dźwiękowo pojawił się na filmie Miles Ahead, filmie, w którym Don Cheadle grał Milesa Davisa, no ale na teledysku wieńczącym cały ten piękny obraz grał no niby, a grał do tego wszystkiego, co wcześniej wymyślił i zarejestrował Kion Harold, z którym spotkamy się w przyszłym tygodniu. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko. Mówił Michał Margański. The world is stuck on stupid, y'all. When will it stop? Sexism, bigotry, xenophobia, homophobia, homelessness, classism, and the granddaddy of them all, racism. We're all one people. If you break down the human body, more than 88% of our bodies are exactly the same, so how are we that damn different? And if you're gonna say all lives matter, you can't exclude black lives. There'd be no stoplight. There'd be no peanut butter, you know? There'd be no NBA. The NBA would suck without black lives. The score would be probably 32 to 22. No dunks. No All-Star weekend. Just a boring game and no flavor. Yeah, black lives matter. Of course it does. But you have a question. We matter. We matter. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.